Ostatnie słowo dzisiejszego Minimaxu. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Pięknie dziękujemy Państwu. Dobrej nocy. To trójka, minęła północ, poniedziałek, 12 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Mamy dzień wolny, pracują publiczne szpitale i apteki. Tuż przed świętem niepodległości ABW wspólnie z policją zatrzymały prawie 100 osób. Politycy europejscy apelują o mocne działania na rzecz pokoju. 12 listopada jest dniem wolnym. Sklepy są zamknięte, pracują publiczne szpitale, ambulatoria i apteki. Opozycja przekonywała, że dzień wolny od pracy jest wprowadzany zbyt późno i chaotycznie, a przedstawiciele partii rządzącej mówili o potrzebie godnego uczczenia stulecia odzyskania niepodległości. Powołaliście specjalny komitet, 240 milionów, 80 milionów wydanych. Pytam się, gdzie są te pieniądze? Dał poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz. Wicepremier minister kultury Piotr Gliński argumentował, że wart 240 milionów złotych program Niepodległa jest realizowany w latach 2017-2021 i wspiera przede wszystkim oddolne inicjatywy. Pieniądze, o których mówimy, w dużej mierze zostały przeznaczone na filar obywatelski. Droga, Platformo Obywatelsko. Około 1/3 to są pieniądze, które w różnych konkursach zostały przeznaczone w transparentnych procedurach dla organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury, które się zgłosiły do tego, żeby organizować różne oddolne obchody stulecia odzyskania niepodległości. A wczoraj w Wielkim Wspólnym Marszu Niepodległości w Warszawie wzięło udział, jak szacuje policja, 250 tysięcy osób. Marsz przebiegł spokojnie. A przyznam się szczerze, że oczekiwałem takiej, ale nie aż takiej, prawda? Także bardzo cieszę się, że tak dużo osób wzięło udział w marszu. Tak dużo osób przyjechało spoza Warszawy. To nie tylko warszawiacy przecież, także bardzo dużo z różnych stron. Rozmawialiśmy z tymi ludźmi z wybrzeża, z południa Polski. To niezwykle miłe. Mówił marszałek Stanisław Karczewski. Przed 11 listopada ABW wspólnie z policją zatrzymały prawie 100 osób. Blisko 400 ekstremistów z zagranicy nie wpuszczono do Polski. Służby nie dopuściły też do organizacji konferencji i koncertów w Warszawie, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Które to wydarzenia mogły mieć na celu propagowanie ustroju totalitarnego i również miały gromadzić osoby spoza Polski. Działania ABW i policji oraz Straży Granicznej pozwoliły na zneutralizowanie zagrożenia, które było związane z pojawieniem się w Warszawie osób powiązanych ze środowiskami radykalnymi. Dalsze działania wobec zatrzymanych 100 obywateli polskich będą zależeć od przeprowadzonych w miejscach ich zamieszkania przeszukań. Stanisław Żaryn dodał, że w niektórych mieszkaniach znaleziono materiały propagujące ustrój totalitarny. Politycy europejscy apelują o mocne działania na rzecz pokoju. Niemal 90 liderów ze świata przyjechało do Paryża na uroczystości stulecia zakończenia I wojny światowej. Większość z nich wzięła udział w rozpoczętym wieczorem Forum dla Pokoju, organizowanym przez francuskie władze. Politycy Zachodu mówili w Paryżu, że sytuacja bezpieczeństwa na świecie w ostatnich latach znacząco się pogorszyła. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powtórzył wcześniejsze słowa francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, że sytuacja w Europie jest podobna do tej sprzed 100 lat. Wiele rzeczy dzisiaj przypomina rzeczywistość zarówno sprzed wybuchu I wojny światowej, ale i z lat 30. To wszystko powoduje strach, że może wydarzyć się coś nieprzewidywalnego. Także niemiecka kanclerz Angela Merkel apelowała o wysiłki na rzecz zachowania pokoju. Wielu z nas uważa, że pokój, jakim dzisiaj się cieszymy, jest naturalny, ale to nie jest prawda. Musimy cały czas pracować dla pokoju. Słowa te padały m.in. w obecności na sali rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który przez polityków Zachodu uważany jest za zagrożenie bezpieczeństwa na świecie. Wcześniej, w czasie uroczystości rocznicowych stulecia zakończenia I wojny światowej, prezydent Emmanuel Macron mówił o rosnącej w Europie sile nacjonalizmu i apelował, by odrzucić taką ideologię. Macron podkreślił, że nacjonalizm jest zaprzeczeniem patriotyzmu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A wśród przywódców, których zabrakło na Forum Pokoju w Paryżu, był Donald Trump. Amerykański prezydent uczestniczył w ceremoniach rocznicowych na Polach Elizejskich, ale po nich odwiedził jedynie cmentarz, gdzie spoczywają amerykańscy żołnierze i odleciał do Waszyngtonu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po Poniedziałek słoneczny głównie na południu i w centrum, a także na zachodzie od 7,9 stopni na północnym wschodzie do 17 na południu. Ta noc na północnym zachodzie z opadami deszczu, a na północnym wschodzie mrzawki, mglisto. Od 1 stopnia na południowym wschodzie i wschodzie do 8 stopni na północy i lokalnie na obszarach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, po drodze dobry wieczór. Wasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marcin Wolski i spotkanie pod hasłem, które samo mnie zaciekawia, mianowicie ciekawe, nieciekawe czasy. Za chwilę ujawni się oczywiście bohater wieczoru, ale zaczynamy od zamierzchłej przeszłości, od pieśni Jacka Kaczmarskiego. Dogasającym palenisku iskra skwierczy. Wzrok prapradziadka lśni od błysków krwiożerczych. Pewnie podąża wśród uśpionych za ofiarą, a z nim w ciemnościach przyczajony mój praród. Na znak unosi w ciemne niebo złomek kija i wali z całych sił, gdzie trzeba, zabija. Ognie płoną, wzrok prapradziadka lśni od błysków łakomych. Kroi pękniętym wzdłuż krzemieniem tors człowieka, wybrany ochłap nad płomieniem opieka. Czeka, aż palce mu oparzy krew prawdziwa, zbliża dymiący kęs ku twarzy spożywa. Gasającym palenisku wciąż coś syczy. Wzrok prapradziadka lśni od błysków magicznych. Zdyma policzki, dmucha w popiół jak natchniony. Obiema dłońmi w kościach kopie zwęglonych. Spać mu nie daje znów jak nieraz rozkosz grozy. Palcem po skale tłuszcz rozciera, tworzy. W zwierzęcych futer legowisku coś się rusza. Na prapradziadka łydką błyska pokusa. Pradreszcz mu cały świata zburzy wizerunek. Dopadnie weźmie i przedłuży gatunek. Źrenic mu nagły ruch łuczywa blask rozszerzy. Na nicość, w której coś ożywa. Na nicość, w której coś ożywa. Na nicość, w której coś ożywa. Wierzy. Autorzy fantaści, do których sam się niekiedy zaliczam, chętnie rozważają wizję upadku cywilizacji Zachodu. Nie biorą wszakże pod uwagę dwóch elementów, które wymykają się badaczom historii. Szczęścia i opatrzności. Gdyby jakiś zespół analityków debatował w XV wieku, winien nie dawać żadnych szans ówczesnej Europie. Imperium Osmańskie wdarło się już na Bałkany, podbito siły wschodniej Europy pod Warną, potem zajęto Konstantynopol, na Oceanie Indyjskim pojawiła się potężna flota chińska, a bilans handlu europejskiego ze wschodem był ujemny z powodu wyczerpywania się zasobów kruszców, potężniał kryzys kościoła katolickiego, który rychło miał się objawić reformacją. No, można sobie wyobrazić, że Kolumbowi zabrakło hartoducha i zawrócił, nie natrafiwszy na ślady Ameryki, a Portugalczycy i owszem, opłynęli przylądek dobrej nadziei, lecz w drodze do Indii starli się z wielokrotnie silniejszymi Chińczykami. W dodatku wsparci przez braci w wierze, Maurowie obronili Grenadę i odepchnęli pozbawionych środków Hiszpanów za Pireneje. Co by się stało z Europy? Wyspa Jagiellonów w Morzu Islamu? Ale pofarciło się. Cesarz chiński, zamiast zdobywać Indie i kolonizować Afrykę, nakazał spalić własną flotę. Podobno zdecydował lęk przed rosnącą potęgą kupców, którzy mogli zagrozić jego władzy. Kolumb zaś odkrył nowy świat, a zdobycze w Peru i Meksyku postawiły na nogi Europę, wprawdzie głównie angielskich piratów i niemieckich bankierów, ale jednak. Nie twierdzę, że i dziś jakiś cud może obrócić dekadenckie trendy Zachodu. Nadzieja jednak jest nie tylko matką głupich, ale i potężną zachętą działania. 40 lat temu, zanim nad Watykanem pojawił się biały dym, byliśmy przekonani, że przyjdzie nam żyć po wiek wieków w komunizmie. Zachód nas nie wyzwoli, a my sami bez woli walki, bierni, zastraszeni, podzieleni. Dlatego patrząc nawet dziś na współczesną Europę, Europę pustoszejących kościołów i wyludniających się miasteczek, Europę ludzi ogłupionych przez poprawność polityczną, zidiociałe elity, widząc napływ barbarzyńców, powtarzam sobie znany zwrot. Nie lękajcie się. Nie wiem, skąd przyjdzie ożywczy impuls z zewnątrz, z przygłuszonego, ale obecnego w każdym człowieku instynktu przetrwania. Pewnie nie obejdzie się bez rewolucji, ale liczę, że wszystko w końcu skończy się dobrze. Neomarksizm wyląduje na śmietniku historii, a ludzie zaczną się wreszcie zastanawiać, co w życiu jest naprawdę ważne, poza konsumpcją i zaspokajaniem popędów. I liczę, że wkrótce taka zmiana się zacznie, a władcy Zachodu nie okażą się takim zbiorowym cesarzem, który nakazał zniszczyć własną potęgę. I jemu się to udało. Ciągła huśtawka nastrojów i nerwów, trzęsą się ręce i spodnie. Wróżymy z fusów, przecieków, manewrów, czy przetrwa świat 3 tygodnie? Kogo wyniesie na szczyt karuzela, kto dalej w błocie zostanie? Ale najbardziej wśród pytań tych wielu dręczy nas jedno pytanie. Czy dożyjemy następnej odnowy, nowych rozliczeń i nowych nadziei? Czy wychowamy znowu święte krowy, co będą doić swoich właścicieli? Czy doczekamy następnej odwilży, co jak zapewnią, już ostatnia będzie, gdy potępimy błędy towarzyszy na nadzwyczajnym 50. zjeździe? Nasza historia jak pętla się skręca prawem obłędnej logiki. Już w kalendarzach nie starcza miesięcy, brak miejsc pod nowe pomniki. Serce ściśnięte półprawdy ciężarem, rytmem łomocy nerwowym. Słuchasz z nadzieją, że to znika stare. Patrzy, że tu wraca nowe. Czy doczekamy następnej odnowy, co znów w nadziejach nam uczyni zamęt? Czy też w kolejkach mamy stać gotowi na te odnowy kupić abonament? Czy dożyjemy takiej wiosny jeszcze, po której mróz za gardło już nie chwyci? Czy trzeba będzie powtórzyć zawieszczam, że taką wiosnę mieliśmy raz w życiu? Czy doczekamy następnej odnowy, głosiła moja piosenka z 81 roku, którą pozwoliłem sobie przytoczyć. Jest to pytanie, które cyklicznie pojawia się w naszych dziejach w mniej lub bardziej zabawnych kontekstach. Oczywiście to jest taki, można powiedzieć, temat pomniejszy, poboczny. Na razie witam mojego wielokrotnego tu już gościa i przyjaciela Rafała Sienkiewicza. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Cześć Marcinie. Tak, raczej nie będziemy dzisiaj wyjątkowo komentować bieżącej polityki. To odsyłam Państwa do bratniej anteny telewizyjnej. Natomiast spotykamy się z okazji ukazania się Twojej nowej, ja już straciłem rachubę, której, może Ty liczysz książkę. Ja też straciłem rachubę. Myślę, że tylko o 30 którejś. Ale 30, czy prowadzisz takie dwie rubryki? Pierwsza to są książki fiction, drugie non-fiction. W zasadzie to ja niestety fiction od czasów z Greda, czyli od 2011 roku już. Raczej beletrystyką poważną. Powieścią, workiem, natomiast a jeżeli pytasz o fantastykę, no to tu to już rzeczywiście bardzo, bardzo dawno. No, jakoś więc tak wiesz, może to polega na tym, że się w którymś momencie z tego wyrasta. Sam to przeżyłem. Raczej powiedziałbym, że wrasta się w pewne potrzeby, bo ma się rodzinę, trzeba ją zabezpieczyć, ma się dzieci, chce się je wykształcić jak najlepiej. A jak wydawcy powiedziałem, że mam pomysł na powieść fantastyczną, to minę zrobił taką, że to znaczy, tak, ile no, muszę to, do tego, tak, ile no, muszę do tego dopłacić? Dołożyć to by nie dołożył, ale no, zdecydowanie namawiał mnie, żebym szedł w takie książki jak Jakie Piękne Samobójstwo, jak Złowrogi Cień Marszałka, najlepiej Polactwo, Michnikowszczyzna, bo to były rzeczywiście i są nadal mega bestsellery, jak na mnie, najlepiej się sprzedające. No i tak powtarzam ten greps, który wielokrotnie już powiedziałem, no, ja czuję się jak biedny Conan Doyle, który chciałbyś autorem poważnych książek historycznych, 5 tomów o wojnach napoleońskich wywalił, siedział w bibliotece, ale po drodze zrobił chałturkę Sherlocka Holmesa. Podobny... jak dla chałtury zacząłem pisać komentarze polityczne, no i okazało się, że jednak to ludzie zdecydowali. Podobny dramat przeżył Juliusz Verne, który też chciał pisać dramaty, pisał nawet wiersze i pies z kulawą nogą o niej nie słyszał, dopóki nie napisał 5 tygodni w balonie i już mu podeszło. Tak zostało. Ale przypomnij, bo mi się już trochę mylą, tytuł twojej ostatniej książki. Moja ostatnia książka, A więc wojna, to jest zbiór tekstów takich, właściwie trudno powiedzieć, bo zwyczajowo mówi się felietony, ale to nie są felietony. A więc wojna to się od razu kojarzy z 39 rokiem, ale akurat chyba nie doczytałem tego momentu jeszcze. Jest tam taki felieton Nigdy więcej września, rzeczywiście, i felieton, no, sam już tak z rozpędu mówię, co teksty z reguły około 80 tysięcy znaków, a więc nie spełniają definicji podręcznikowej felietonu, bo felieton, wiadomo, jest krótki, zabawny, operuje skojarzeniami. Ja powiedziałbym, że to są takie nienapisane książki w pigułce w wielu wypadkach. Ja, żal mi tego, wiem, że można by było właściwie wiele z tych tekstów, które tam są, rozwinąć i z każdego z nich to jest pomysł na publicystyczną książkę. Powiem, gdybyś był wyjątkowo przewrotny, to mógłbyś na przykład sobie taki zrobić plan na rok na przykład i tak pisać, że w końcu te poszczególne felietony ułożyłyby się takie w jednego gigantycznego węża. Ale wybrałem takie z ostatnich 2-3 lat teksty, które w ogóle które nie są miały... mało znane, bo właśnie ja, który czytuję pilnie twoje felietony w Do Rzeczy, nagle widzę, że to jakaś terra incognita. Bo jesteś w kulturze papierowej, a to są teksty z internetu i to zauważyłem, że właśnie dlatego jest sens zbierać w książce teksty z internetu, gdzie ludzie czytający w internecie mówią, no ale po co, przecież ja to już czytałem w internecie, ale bardzo wielu ludzi nie czyta w internecie, ale nie czyta na bieżąco, ani potem mi się nie chce wracać. I jak mają to wszystko zebrane, ułożone to w logiczny porządek, to jeszcze skoro mówią o tych formalnych. Na pewno, mam nadzieję. Jesteś z tej starej szkoły, który pisze do internetu chlujnie, jak to się mówi, ponieważ... nie śmiechłem XD. Ponieważ pisanie twitterowe, blogowe, no to troszkę bywa gwałtem na polszczyźnie. Natomiast ty rzeczywiście piszesz to tak, jakbyś wiedział, że produkujesz towar wielokrotnego użytku. Staram się, żeby to był taki mikroesejik oczywiście, żeby to się nadawało do czytania. Tam twittery, SMS-y to jest... To nie jest twórczość żadna, oczywiście używam tego, no bo trzeba w dzisiejszych czasach używać, żeby robić komunikację, mówiąc fachowym językiem, wokół siebie. Ale takie to są, no powiadam, to są takie esejki, miałem pomysły. Naprawdę, parę z tych rzeczy to miał też szkoda, że chciałbym rozwinąć je w książkę, ale nie mam na razie czasu napisać książki. Choćby na przykład jeden z moich ulubionych tekstów w tej książce, to jest taki tekst pod tytułem Multikulti zabija. No, i on ja jest o dawnej tak... Rzeczpospolitej obojga narodów jako prefiguracji Unii Europejskiej. No mógłbym z tego zrobić książkę, no ale kiedy? No? Nie mówiąc o tym, że gdybyś tą książkę chciał napisać, to musiałbyś troszkę się zanurzyć w literaturze. Tego rodzaju książki się już nie pisze wyłącznie z głowy. Ale z tym to aż taki problem nie jest, powiem szczerze. Bardziej jest problem, oczywiście to też... Wyłączenia się z bieżących spraw. Bardziej jest problem wyłączenia się z bieżących spraw i z bieżących emocji. No żyję w tym rytmie bieżącej polityki głównie, no bo tego po mnie oczekują czytelnicy, żebym komentował wydarzenia polityczne. Chociaż tutaj się staram, tutaj teksty z takich komentarzy bieżących wydarzeń prawie nie istnieją. Chyba, że to są takie wydarzenia jak na przykład... Epokowe. No może nie tyle epokowe, co takie, co się wryły w pamięć. No tam na przykład samospalenie Piotra Szczęsnego, czy takie, gdzie wydaje mi się, że to jest aktualny komentarz po jakimś czasie. Natomiast wiele tekstów, jak przeglądam, no tych komentarzowych, no one niestety siłą rzeczy są skazane na żywot ważki. Dokładnie to chciałem powiedzieć, ale przecież z drugiej strony czasem mam wrażenie, że teksty sprzed lat mógłbym recyklingować i tylko zmieniać nazwiska, ponieważ w gruncie rzeczy to u nas trochę tak nasza polityka jak telenowela brazylijska. Dzieje się, ale się nic nie dzieje. Opuścisz 30 odcinków, włączasz i cały czas jest wszystko tak, w tym samym kiedy miejscu. Wchodziły do nas telenowele, to wjechałem jeden z wczesnych razy na zagranicę i nagle zobaczyłem, że ta na przykład Dynastia wtedy szła na kilkudziesięciu kanałach, tyle że na każdy przed inny odcinek i powiem ci sobie, w pierwszych i powiedziałem, że to jest szaleństwo, a okazało się, że można było spokojnie oglądać początek serii, środek serii, pod koniec serii i w zasadzie było to wiele się obojętne. Nie zmienia i niestety jak komentowanie no, na przykład wojny polsko-polskiej wygląda podobnie, czy to z odcinek taki, czy więc idźmy, śpiewamy, a dalej stoimy. A dalej stoimy. Może ja raczej używam metafory militarnej, bo lubię takie jako hobbysta, że to jest wojna polsko-polska jest taką wojną jak front zachodni w pierwszej wojnie światowej, czyli wszyscy są głęboko pokopani, walą w siebie czym popadnie, wszystko frunie do góry. Ofiar mnóstwo. Wybucha wszystko, ogień, krew się leje, sucha ziemia spalona zostaje, ale efekt jest taki, że nikt się nie posuwa ani a jak to na parę metrów w te albo we w te i siedzą w tych okopach, póki w nich nie zginiło kompletnie. No i za chwilę przejdziemy do tych okopów, a na razie robimy przeskok historyczny, trochę tekstów ze sypu, z późnej jesieni roku 1993. I co teraz będzie, panie Juruś? To, co było. I nic już nie może nas uratować? Tylko cud, panie Jędruś. Ale ludzie ucieni mówią, że my jako naród wyczerpaliśmy limit cudów na to stulecie. Wiem. Ale czy nie można by pożyczyć z następnego? Nie. To przecież ma być epoka bez historii, więc i cuda nie będą potrzebne. Tego nie wiem. Zresztą, jakby miał taki cud na przykład wyglądać? Że co, pół klubu PSL wstąpi do ZHN-u, a połowa SLD, proszę pana, do liberałów? Może i tak być. Nie. Poza tym z tym limitem wyczerpanym to mnie nie przekonuje. No był przecież niedawno cud w Polamie. Że się udało wyprodukować żarówkę, co świeci. Nie, świeci postać na szybie w kształcie kobiety z dzieckiem na ręku. No wie pan, to akurat żaden cud, tylko zjawisko fizyczne. Natomiast wie pan, co się okazało w Moskwie? No, nie wiem. I ledwo zdjął Jelcyn wartę spod mauzoleum Lenina, to ten zaczął stawać, proszę pana. Na czele protestu? Też, ale podobno widuje się go w różnych miejscach. Na przykład? Widziano go, jak stał w Poroninie i górali buntował. I w Nowej Hucie, gdzie głosował w obwodowej komisji wyborczej. Nie mów pan, to ja już wiem, dlaczego chcą go spalić, przebiwszy w przódy osinowym kołkiem. Ale jest nowa propozycja. Jaka? Pochować razem z rodziną carską. Lenina w poświęconej ziemi to profanacji. Ale zło mniejsze. Bo jedno jest pewne, że cała rodzinka pilnować będzie, żeby już się więcej nie podniósł. A propos pochowania. Pochował pan już ruchomości, złoto, biżuterię? A dlaczego? Co jest? No jak przyjdzie lewica, to zabierze się za te luksusy. Opodatkuje, znacjonalizuje. Akurat o to, to jestem spokojny. Przecież przy okazji musiałaby zacząć zabierać tym, co mają najwięcej. No więc sobie. A to nie byłby już nawet cud. A co, panie Jurusz? Altruizm naukowy, panie Jędruś. Altruizm. A takiego ustroju nie było. Nie ma i nie będzie. Małe vademecum na wypadek comebacku. W imię ojca, matki i starszego brata naszego. Amen. Dziś pogawędzimy sobie o demokracji. Jak wiadomo, a stwierdził to nawet tak zagorzały antydemokrata jak Churchill Winston, że demokracja jest skarbem tak cennym, że najlepiej, kiedy się jej pilnie strzeże w zamknięciu. Do dziś trwają spory, kto wymyślił demokrację. Jedni twierdzą, że starożytni Grecy, ale ponieważ najstarsze inskrypcje z tym słowem pisane są cyrylicą, nie należy lekceważyć hipotezy, że wynalazku tego dokonał 1000 lat wcześniej niepiśmienny centralizm demokratów spod Dniepropietrowska. Tyle, że wynalazek ten poszedł w zapomnienie. W każdym razie, bez wchodzenia w szczegóły, czy copyright na demokrację ma Kain, czy Abel, powiedzmy sobie, towarzysze, demokracja jest. A jak jest, to trzeba o nią dbać. I tu przypomina się przypowieść towarzysza Tomasza z Akwinu o dobrym ogrodniku, który tym się różni od złego, że strzyże roślinę krótko. Wyrywa fałszywe pędy, tnie dziczki, szczepi nowe, dodatkowe, postępowe pędy, nie pozwalając drzewku demokracji plenić się jak anarchicznemu chwastowi. A po drugie, demokracja to nie jest rzecz dana nam raz na zawsze i trzeba ją strzec, jak tej źrenicy w oku. A jak strzec? Różnie? Różnie. Samodyscypliną, odpowiedzialnością, powściągliwością i tą pracą, tak, pracą. Broniąc demokracji nie można też wahać się przed żadnym posunięciem. Jeżeli wolność słowa jest zagrożona, nie wolno wahać się przed przejściowym wprowadzeniem cenzury dla wrogów wolności. Ponieważ demokracja jest najpotężniejszym ludzkim wynalazkiem, posiada tylko jednego wroga, samą siebie. Stąd potrzeba nieustannej czujności i zdecydowania. Tak więc dobrym stróżem demokracji w warunkach ekstremalnych może być czołg. Czołg na rogu ulicy, pilnujący koksownika. Spiker w radującym oczy ludowym mundurze, czy inspekcja robotniczo-chłopska nadzorująca, żeby rynek był naprawdę wolny. No niektórych pięknoduchów razi czasem krata jako element ochrony demokracji. To przewrażliwienie. To przewrażliwienie, jeżeli demokracja otoczona jest zewsząd niebezpieczeństwem. Krata to tylko łagodny środek zabezpieczający. Poza tym demokracji przysługuje, jak każdemu, prawo obrony koniecznej, które jest wprawdzie złem, ale mniejszym. Wyobraźmy zatem sobie, że my, prelegent, przybywamy do świetlicy i wiemy, że już po 5 słowach zostaniemy obici po mordzie. Czy możemy pozostawać bezbronni? Czy też przed prelekcją w ramach obrony koniecznej nie powinniśmy wpuścić na salę plutonu asystentów, którzy zastosują obronę konieczną jeszcze przed incydentami? Towarzysze, czy są jeszcze jakieś wątpliwości? Są? Pytam się. Nie widzę.

Mistrz Alfonsisz, tak dziwek z nim. I Jack, sprzedajny prokurator, a przede wszystkim łysy Jim. Mark Drukarz, cwaniak jajogłowy i Alex, kiepska jego gra. I przedsiębiorca pogrzebowy, co w handlu bronią działkę ma. Lecz to nie western z dawnych lat, więc po szeryfie zniknął szat. Zniknął! Musi co najmniej przez lat pięć porządzić tu brawo i pięść. Brawo! I pięść. Szanowne radio, oczywiście. Ja otomany wezmę, pod warunkiem, że przypadnie mnie również fotel skórzany, po dziadku. Ten ciężki zagraniczny chcą? Chcą? Proszę, proszę, niech biorą, ale w zamian mnie przysługują dwa taborety z poduszkami, bo na twardym nie lubię. Kanapa. O kanapie, panowie, w ogóle nie mówmy. Kanapa jest moja. To nie podlega dyskusji. Nie zgłaszam natomiast pretensji do zydelków, lecz stołki barowe... O, przepraszam bardzo. Dzielimy porówno. Każdy lubi się, prawda, napić. O nie, stop, stop, gdzie? Gięte krzesła są ich. Tak ustaliliśmy na wstępie. Biorą wszystkie dwa plus ryczkę. Fotele biurowe, te na kółkach, są wspólną własnością i nie teraz, myślę, będziemy decydować o podziale. Zresztą podział wynika z podziału, każdy to rozumie. Stary fotel bez obicia. Proszę, proszę nie wynosić, bo mogę mordę obić. Więc ten stary nie może być w ogóle brany pod uwagę. No panowie, no tak samo zresztą proszę nie dotykać bujaka. Te dwa meble są pod szczególną opieką konserwatora. Można je tylko oglądać. Proszę nie siadać, nie przymierzać. Dla każdego pasują i ja też nie spasuję. Także proszę panów, widzicie jaka jest sytuacja, w tej chwili proszę się odsunąć troszeczkę, żeby nam interes publiczny tej graciarni nie przysłonił. O, jaka ładna zbieraninka. Trojka. Byli w stajni trzej wybrani. Hajda trojka jak sprzed lat. Starsi dwaj przemalowani i ten czarny koń najmłodszy brat. Hej, a w krąg słychać patataj, gnaj, że trojko gnaj. Ten najmłodszy myślał długo, czy w tę trojkę dać się wprząc, być tam pawiem i babu. I co powie wójt, co pan, co ksiądz. Starsi też się spierać mieli, kto przewodzić trojce ma. Jak w zaprzęgu szyk podzielić i jak ruszać, by nie drażnić lwa. Hej, a w krąg słychać patataj, gnaj, że trojko gnaj. Długo trwały targi ciągłe, aż zastanawiano się, że gdy każdy w lewo ciągnie, to się zaprzęg w kółko kręcić chce. A gdy trojkę sformowano, żeby wreszcie ruszać stąd, to się wtedy okazało, że te sanie to już są na prąd. Ej, elektryku trojkę gnaj, patataj, patataj, patataj, patataj, patataj, patataj. Wam formacje. Nam formacje? Im formacje kabaretu chyba nie. O! Triumfująca lewica być może litościwie odda panu prezydentowi Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. zostawi sobie tylko Urząd Ochrony Państwa. Całkowicie ją rozumiemy. W końcu dzieci Pawlaka i Kwaśniewskiego też potrzebują opieki w drodze do szkoły. Niezłomny ZHN uznał wynik wyborów za ciężką porażkę narodu. Niestety nie ujawnił, kto zrobił narodowi takie świństwo. Powiedzmy sobie jak na spowiedzi. Wyborców lewicy przywieziono z Rosji, Niemiec, Izraela, Spitsbergenu i Seszeli. W Dzierżoniowie archeolodzy odkopali średniowieczny zamek. Ponieważ poszukiwano wyłącznie skorup, archeolodzy zakopali zamek z powrotem. Mówi się na mieście, że w związku z nową specjalizacją polscy uczeni dostali zaproszenie do Egiptu, gdzie będą zakopywać piramidę Cheopsa. W sobotni wieczór w godzinach 21.50 do 22.15 Telewizja Polska nadała w obydwu programach eksperymentalną audycję Bez Fonii. Podobno wkrótce wejdzie ona do stałej ramówki. Bez fonii nadawane będzie prosto z Belwederu. A bez wizji randka w ciemno. O! Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, pan mnie wytłumaczy. O co chodzi z tą prywatyzacją? No, normalnie prywatyzują 200 zakładów, a chętnych jest 380. No, ale to się kłóci ze sprawiedliwością społeczną, tak lansowaną przez lewicę. Coś wykombinują, na przykład można sprywatyzować pół zakładu, a druga połowa zostanie państwowa. A jak pan to sobie wyobraża w praktyce, sekretarka do połowy będzie robiła na państwowym, a od połowy prywatnie? Dobrze, przesadził pan. Chociaż pomysł nie głupi, no zawsze łatwiej dogadać się prywatnie niż z instytucją. Pan nie świntuszy, to są sprawy wagi państwowej. Profesorze, możliwości jest naprawdę dużo. Można na przykład zorganizować losowanie. To znaczy, kto będzie miał fart, to dostanie zastrzyk kapitału, pracownicy wykupią akcje. No, oczywiście, zwycięzca bierze wszystko. Doktorze, ale prywatyzacja to nie totolotek. No właśnie, w totolotku wygrywa jeden na kilka milionów, a tu każdy ma 50% szans. A co z tymi, do których szczęście się nie uśmiechnie? No niestety życie jest brutalne, ale zawsze jeszcze mogą wykupić akcje kolekcji Porcińskich. Czy pan zwariował? No dlaczego? Nie czyta pan gazet? Przecież ta kolekcja Porczyńskich to jedna wielka, proszę pana, lipa. A pan myśli, że prywatyzacja to co? Wracamy do rozmowy z Rafałem Zienkiewiczem. Ja ci powiem, że może ty tak sobie nie planowałeś, ale być może to jest taka kwestia, że pewne sprawy mocniej niż inne leżą ci na sercu i można bez większej trudności połączyć te twoje artykuły, felietony, jakie je nazwiemy, miniatury nawet, w pewne cykle, które szczególnie ci interesują. W pierwszej chwili, kiedy czytałem wstęp, wydało mi się, że będziesz pisał właśnie o tej katastrofie cywilizacyjnej, która nas spotkała i że to narzuci główny temat, który oczywiście przekłada się również na wojnę polsko-polską, ponieważ co bardzo wielu komentatorów nie chce widzieć, wojna polsko-polska jest wojną podwójną. Jest z jednej strony wojną polityczną, personalną, ale z drugiej strony, i to jest o wiele bardziej niebezpieczne, może nawet wbrew tym, co ją zaczęli, stała się jednym wielkim konfliktem ideowym. Jest takim konfliktem też plemiennym. Ja używam określenia tożsamościowym, bo to są, tak, to jest przekleństwo naszej historii. To są ciągłe te... Tylko ile pamiętasz, w czasach popisu naprawdę trzeba było być biegłym znawcą polityki, żeby zauważyć istotne różnice, którymi różnią się te dwa obrazki. Te różnice narastały, im więcej było negocjacji i rozmów o koalicji. Podobnie jak dzisiejszym uczniom i studentom, Ciężko jest zrozumieć, na czym właściwie polegała istota sporu tak niezwykle w międzywojniu silnego między endecją i ludowcami z jednej strony, a piłsudczykami z drugiej. Bo co, że jedni mówili, że naród, a drudzy mówili, że państwo. To jakieś jest mało przekonujące dla współczesnego badacza. No, badacz to już tam się w głębi to będzie rozumiał. Znaczy, ale... zawsze nie, zawsze jest, moje podejrzenie jest takie, że rzeczywiście dla badacza to jest sytuacja jasna, nawet można powiedzieć smaczna. Natomiast w pewnym momencie, i dotyczy międzywojny, podejrzewam każdego kraju, te sprawy stają się orężem doraźnej walki politycznej. To też, ale ja zwracam uwagę na takie historyczne nasze przekleństwo, że Polacy się bez przerwy zawsze są podzieleni na takie dwa plemiona i jedno z nich wygrywa i to, które wygrywa, natychmiast dzieli się znowu na dwa plemiona i się żre między sobą. To tak było. Znaczy, jeżeli wygrywa oczywiście totalnie, bo czasami była tak, że, no, że powiedzmy wygrywa sobie... totalnie, bo to drugie, resztki tego drugiego potem zostają wchłonięte w podziale zwycięzców do jednego z plemion zwycięskich. Masz w XIX wieku właściwie taki wielki spór tożsamościowy między takim Polakiem, katolikiem, lojalistą, który szanuje cara Aleksandra, który przecież prawa do tronu nabył na mocy Konstytucji 3 maja. I co więcej, jest... pisze się mu nawet hymn śpiewany dziś w kościołach Boże coś cara przez tak liczne wieki. I to jest bardzo silna tożsamość. Dzisiaj my tego nie pamiętamy, ponieważ ona przegrała. Wygrała tożsamość insurekcyjna, nazwijmy to. Ale jak tylko wygrała to tożsamość insurekcyjna i lojaliści zniknęli siłą rzeczy, bo stała się Rzeczpospolita wolnym państwem. Śmieszne jest to, że ci lojaliści, znaczy śmieszne charakterystyki, że ci lojaliści zostali po zamachu majowym wchłonięci przez piłsudczyków. I piłsudczycy, którzy endecję bardzo zasłużoną w walce o niepodległość oskarżali o to, że endecja nie chciała niepodległości, a sami mieli u siebie wszystkich monarchistów, wszystkich ze stronnictwa polityki realnej Erasma Pilca, prawda, wszystkich kolaborantów mówiących językiem, no to też pokazuje umowność tych wszystkich narracji. No ale, z drugiej strony pokazuje pewną plastyczność, bo nie zawsze się udaje wchłonąć. Ale masz takie, no, jak się jest u władzy właśnie, to wtedy się to wszystko stara. Ale w każdym razie proces był taki, że ten insurekcyjny, ta część insurekcyjna Polski podzieliła się zupełnie na nurt endecki i socjalistyczny i zaczęła się zwalczać między sobą w międzywojniu bardzo. Potem to zostało unieważnione. I teraz, no, teraz współcześnie... Solidaruchów i postkomunę, prawda? Postkomuna została prawda? Pokonana w 2005 roku. Kto to jeszcze pamięta, że w 2005 roku 70% głosowało na partię negującą okrągły stół i wydawało się, że wygrał po prostu obóz solidarnościowy. Jeszcze wiele lat po tym, właściwie aż do tragedii w Smoleńsku, która dopiero ostatecznie jakby podzieliła, to aż do tej tragedii w sondażu, kto powinien rządzić, większość Polaków się opowiadała za koalicją Platformy z PiS-em. Chociaż już było wiadomo, że oni się tam w życiu nie dogadają, ale jeszcze przez 5 lat było ciągle to oczekiwanie coraz bardziej fantomowe. No ale plemię postsolidarnościowe się podzieliło i teraz mamy wojnę PiS-owców z platformersami. Ja przewiduję, że platformersi za parę lat znikną, tak jak znikli postkomuniści, no to zostali wchłonięci, są wchłaniani, prawda, do tak zwanej opozycji totalnej i wtedy PiS się podzieli na taki twardy PiS, taki macierewiczowy PiS i taki miękki PiS od Morawieckiego i Dudy i się tam dalej będzie kisiło, prawda, i woziło i być może dzisiejsi będą za 5 lat nienawidzieć się nawzajem, będą mówić ty oszołomie, ty ruski agencie, prawda, ty tak, niemiecki trolu i tak. To nic nowego pod słońcem, bo gdy prześledzić historię Whigów i Torysów Wielkiej Brytanii, czy stronnictwa monarchistyczne, bonapartystyczne we Francji i radykalne, po czym te środowiska, nazwijmy monarchistyczne, czy tam lojalistyczne, zanikły. Więc to prawda, to jest... tylko że widzisz, oni mieli jeszcze oprócz tego wszystkiego, oni mieli państwo i mieli mnóstwo... Mieli państwo, a my któremu właściwie nikt nie zagrażał. A my nie mamy nic poza sobą, poza swoją tożsamością i dlatego ten spór jest zaogniany do rozmiarów wojny domowej. Co zresztą jest typowe, to dotykam swojej kolejnej publicystycznej obsesji, z której pewnie można by długi cykl tekstów ułożyć na temat postkolonialności naszej, znaczy sytuacji bardzo postkolonialnej, mi się to podoba, bardzo typowej. Bardzo mi się podoba. Ta, ta historia. Tym bardziej mi się nie podoba, że my w niej żyjemy, wolałbym, żeby rozbiorów nie było. Ponieważ, wiesz, przeczytałem z profesorem Łebkowskim na czele wiele publikacji dotyczących Ameryki Łacińskiej i to, o czym mówisz, to jest krok dalej, że ty mówisz, jest powodem ta postkolonialność, że Ameryka Łacińska może teraz, ale nie odegrała takiej roli, na jaką wskazywałaby ją demografia, zasoby naturalne. Można powiedzieć, że oddała swoją demografię Stanom Zjednoczonym. Tak, ale wiesz, były tak początki. Tak jak my oddajemy zachodniej Europie swoje młode takie początki. Pokolenie. Był moment, kiedy naprawdę potęgą mogła stać się Argentyna. Miały dobre początki, miało Chile. No niestety zawsze w którymś momencie to się waliło, ale gdzieś początkowo polega na tym, że gdzieś w to wszystko było wpisane w konflikt, że te elity gdzieś wywoziły się, jak to opisujesz już w naszych warunkach, z nieprawego łoża, z grupy kreolskiej, kompradorskiej, tak, mówiąc. Kompradory to odjechali, a kreole zostali. A kreole zostali i kreole są kontestowani ale wszystko, co oni wykreują, jest silnie kontestowane przez tubylców, a oni są z kolei skazani na taką pogardę tubylców. No, uważam, że jak ktoś mówi, bo jest taka moda, że ta Polska nasza to taka porąbana, to nic nie może być normalnie, to wszystko jest inaczej. Nieprawda, po prostu jest inaczej niż w krajach, z którymi my byśmy się chcieli porównywać, ale właśnie jak weźmiemy kraje takie jak Boliwia, jak weźmiemy Indie, czy jakąś afrykańską... Brazylię, która jednak jest potencjalnym przyczajonym, może nie tyle tygrysem, co jaguarem. Chyba już tak coraz bardziej akurat podskakującym, bo świat się zmienia, no i zobaczmy. Wybrali swojego Trumpa, no. Tak, Turcja, która była chorym człowiekiem Europy przez ponad 100 lat, staje się ponownie mocarstwem, cokolwiek tam świat sądzi. I co więcej, poziomie praw człowieka w tym mocarstwie. Które rzeczywiście chce być rozgrywającym w świecie islamu, mimo że z tym islamem tak bardzo dużo wspólnego nie ma. Nie, no, ponownie ma, bo ona jednak całe kulturowe pochodzenie zawdzięcza i w tej chwili jakby właśnie erdoganizm polega na powrocie w kierunku islamu, chociaż to jest nieco inny islam. Patriotyzmu młodotureckiego nie zniszczono. Nie, jakaś taka synteza następuje i być może to jest nadzieja też dla Polski, że nie jesteśmy skazani na to, żeby zawsze być tylko tym dostarczycielem taniej siły roboczej i rynkiem zbytu, bo na razie występujemy w takiej roli, ale może tak nie zawsze będzie. Poza tym, wiesz co, chyba w rozmowie z tobą w telewizji powiedziałem jedną rzecz, mianowicie, że czas pracuje na naszą korzyść, ponieważ czas jest w dziejach świata czymś bardzo ważnym. Świat się musi na przykład przyzwyczaić, że istnieją pewne kraje, albo że pewne kraje są niepodległe. No się mówię, żeby przyzwyczaić się, że istnieje Ameryka Południowa jako zbiór osobnych podmiotów, to zajęło światu dwa wieki. No ale nikt nie neguje suwerenności, nawet Urugwaju. Problem polega na tym, że my nigdy tego czasu nie mieliśmy dość. Zawsze nam czasu brakuje, bo to są takie krótkie, jak w tej balladce Młynarskiego o życiu od oddechu do oddechu. No tak się wyskakujemy ponad powierzchnię, 20 lat, łup, Hitler ze Stalinem. Sobie powiedziałeś, że czasu nam ciągle brakuje, no i niestety go brakuje, musimy zrobić kolejną przerwę, kolejny fragment powtórki z rozrywki, a potem, mam nadzieję, dojdziemy do finału. Szanowni Państwo, zespół twórczy Praszur zaprasza na 10. odcinek absolutnie bezpartyjnego serialu Mielenium, zatytułowany Bolesław Krzywousty, Schyłek. A słucham? Ojej, Bolek, tak to się tylko mówi, Schyłek, Schyłek. W istocie chodzi o apogeum twego panowania. A, no to w porządku. O chorobie i śmierci księcia Bolesława Krzywoustego powiadali różnie. A jakże to? Umarł normalnie ze starości. Twierdził Piotr Włostowic, szef doradców ekonomicznych władcy. No i ze względu na zły stan zdrowia. Uzupełniał Komes Wszebór, najbliższy załóżnik Bolesława. A to li złośliwi dworzanie, a tych nigdy nie brakowało, rozpowszechniali kłamliwe opowieści. Z głodu umarł. Z głodu. Nie może być z głodu w tak zasobnym państwie? Dziwił się arcybiskup Jakub z rodu Kałmuków. Pałuków. Niech będzie pałuków. Więc jakże to z tą śmiercią głodową mogło być? Ano tak, Bolesław Krzywousty, który zawsze miał krzywy zgryz, ale mimo to był bardzo przystojny jak na księcia. Na starość tak się skrzywił, że co chciał do gęby włożyć, to mu się wylewało. Także musiał głównie ssać gałgan, namoczony w mleku, miodzie i piwie. Inni wspominali coś o truciźnie, sugerując, że druga małżonka monarchy, Salomea, zaproponowała mu znienacka. A może byśmy tak, najmilszy, wpadli na dzień do Sochaczewa? No czemu nie? Możemy wpaść. Podle Sochaczewa mnogo czarownic, trucicielek, jeszcze się ostało. A dajże spokój, księże biskupie. W tymże Sochaczewie na śmiertelne łoże Bolesław został powalon. A, przepraszam, jakie? Jakie łoże? Czy ja się mnie przesłyszałem? To taka chwila.